Ah nihayet aşk kapımı araladı. Sul sul yanıma sokulup özüme daldı. Sen daha önceleri nerelerdeydin? Demlendim kollarımda var şimdi. Ben nasıl da senden yar, böyle habersizdim. Yenilendim dudaklarımda, yok yok sende. O da benim gibi gözü kara belli, serserim deli dolu terelelli. Bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana, uf, ölürüm sana. Ay, ölürüm sana, ölürüm. Şşt, zilli. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yarim. Çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Altyazı M.K.